From the Sky News Centre at 2. A major incident's been declared in Aberdeenshire following the derailment of a ScotRail passenger train, with officials reporting serious injuries. Paramedics were called to the incident this morning near Stonehaven, where smoke can be seen billowing around the railway line. It's not yet known what caused it. Andy Trotter is former chief constable for the British Transport Police. He says emergency crews will be doing everything they can. They're trying to get in there to rescue people, a huge challenge for the fire service and others that are helping them there right now. Months after the Chancellor warned hard times were ahead, the UK's fallen into the largest recession on record. Official figures show the economy contracted by more than a fifth between April and June. It means the UK suffered a bigger slump than any other major economy apart from Spain. Rishi Sunak says that's because we rely more on the types of activities which were paused during lockdown. Going out for a meal, going to the cinema, shopping, those kinds of things comprise a much larger share of our economy than they do for most of our European comparator countries. So in a situation where you've literally shut down all those industries for almost 3 months, it is unfortunately going to have an outsized impact on our economy. The Labour leaders described the government's handling of exam results in England as a complete fiasco. A-level students have been told if they're not happy with the grades they get tomorrow, they can use their scores from mock tests instead. NatWest is getting rid of at least 500 jobs and closing one of its remaining offices in London. The bank's making cuts ahead of expected loan losses during the coronavirus pandemic. There's going to be a voluntary redundancy process. Rugby league side Hull FC's... From CBC News, The World This Hour, I'm Ethel Moussa. A developing story in Scotland. Människan frös, och jättarna frös, och även asarna frös. Mjödet stenade i Valhall, särinner djupfrystes. Ragnarök, befriare och död. Ragnarök. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hand stay. över ängar, ner för dalar, de snöbeklädda toppar som skönjas i våran ögonvrå. Varför kommer tårt kastar damen? Det har aldrig gått så bra som nu. Och det gör det tack vare vår import av mångkulturer. Varför ska vi ha integration om det inte finns en svensk nation? Om svensk inte är någon definition, så ska jag nu ge dig en liten lektion. Carl Larsson och Tob, Älgpass i snar, Bellman och Fröding, Feb och jäntan som gillar korv, Selmas Pyssling, Bamse Strindberg och Alfred Nobel. Svenskar arbetar. Och landet är vårt. Svenska är vita. Och landet är vårt. Att alla kan bli svensk är din vision. Och jag kan bli japan om jag har rätt dokumenta. Din hjärna har semester men munnen jobbar över. Någon som är en fena på ordet brottar Lena. Carl Larsson och Tom, älgpass i snar. Bellman och Fröding, Feb och jäntan som gillar korv. Selmas Pyssling, Bamse, Strindberg och Alfred Nobel. Svenska är vita. Och landet är vårt. Svenska är vita. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig vänaste land upp på jord. Din sol, din himmel, dina änder gröna. Och är att ditt namn flög över jorden. Jag vet att du är och du blir vad du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Ja, jag vill leva, jag vill dö. Fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig vänaste land upp på jord. Din sol, din himmel, dina änder gröna. Din sol, din himmel. Thank you. Nu blir det direktsändning från Långshyttan med Gunnar Andersson och programmet heter Sverigekanalen Direkt. Nu blir det direktsändning från Långshyttan med Gunnar Andersson och programmet heter Sverigekanalen Direkt. Weatherman said it's gonna snow. Like his daddy's daddy before him brought up working on the land. Fell in love with a small town woman and they married up and settled down. Natural way of life if you're lucky for a small town southern man. First there came four pretty daughters for this small town southern man. Then a few years later came another, a boy he wasn't planned. Seven people living all together in a house built with his own hands. Little words but love and understanding from a small town southern man. And he bowed his head to Jesus, and he stood for Uncle Sam, and he only loved one woman. He's always proud of what he had. He said his greatest contribution is the ones he'll leave behind. On the ways and gentle kindness of a small town southern man. Callous hands told a story for the small town southern man. He gave it all to keep it all together and keep his family on his land. Like his daddy, years wore out his body, made it hard just to walk and stand. You can break the back, but you can't break the spirit of a small town southern man. And he bowed his head to Jesus, and he stood for Uncle Sam, and he only loved one woman. He's always proud of what he had. Said his greatest contribution is the ones he'll leave behind. Raised on the ways and gentle kindness of a small town southern man. Death came calling for this small town southern man. He said it's all right, 'cause I see angels and they got me by the hand. Don't you cry and don't you worry, I'm blessed and I know I am. 'Cause God has a place in heaven for a small town southern man. Head to Jesus, and he stood for Uncle Sam, and he only loved one woman, was always proud of what he had. The 70s, 80s, 90s, and today's best country music, Country 108. Long legs, cut off jeans, pulling me in like a magnet. Your eyes locked on me, I knew right then I had to have you. Right here in the middle of the floor, this hole in a wall on the back street, I knew I had to get close to you. Girl, what's your name, what's your dream? Yeah, what's your favorite song? If you're thinking what I'm thinking, we ain't gonna be in this bar too long. We'll be sticking on our teacup, stealing kisses out there in the dark. Yeah, it might be too soon to say I love you, but you're gonna make me want to. Soft hands touching on me, lighting me up like a bonfire. Your lips are making me think this is gonna be an all night. Right here in the middle of the crowd, you're the center of the world on a bar stool. Oh yeah, I had to get close to you, girl. What's your name? What you drinking? Yeah, what's your favorite song? If you're thinking what I'm thinking, we ain't gonna be in this bar too long. We'll be sticking on out to your car, stealing kisses out there in the dark. Yeah, it might be too soon to say I love you, but you're gonna make me want. To your car, stealing kisses out there in the dark. Girl, what's your name? What you drinking? Yeah, what's your favorite song? If you're thinking what I'm thinking, we ain't gonna be in this bar too long. We'll be sneaking on out to your car, stealing kisses out there in the dark. Yeah, it might be too soon to say I love you, but you're gonna make. Smittade per 100 000 och så vidare. Folkhälsomyndighetens webbsida och ser smittotalen och vi såg att det började kliva över. Då började vi förstå att nu kan det snart hända något och mycket riktigt det gjorde det också. Men hur påverkas er verksamhet av det här beskedet då? Ja, det är ju dramatisk förändring naturligtvis igen. 90-95% av vår omsättning kommer att försvinna. Så enkelt är det ju. Och vi kommer få återgå till korttidspermitteringar och vi kommer att få justera öppettider och försöka härda ut då, tills att vi kommer under den här nivån igen. Då. Förhoppningsvis så blir det inte så längre den här gången. Förra gången var det stängt i över 4 månader, men nu kanske vi pratar på 2, 3, kanske 4 veckor. Då. Sa Torbjörn Schwartz, vd för Gränsköp, och reporter var Victoria Svärd Karlsson på P4 Värmland. Det var Ekot med Matilda Durehed. P1, Sveriges Radio. Studio 1 onsdag. Som vi just hörde, Norge skärper sina reserestriktioner till Sverige. Förlossningsvården utsätts för extra påfrestningar under coronapandemin. Vi ska till ett flyktingläger i Västsahara där oron är omfattande coronautbrott. Och hör Leila Ali Elmi om hur det var att som första kvinna med somaliskt ursprung ta sig in i Sveriges riksdag. I vår nästa timme om de marockanska pojkar som kom till Sverige för några år sedan. Nu har de lämnat Stockholms gator och kommit till en ny misär. Studio 1 med Päivi Kotka och Siv Holmgren. Vi gjør det vi gjør nå for at vi alle så raskt som mulig skal kunne leve livene våre så fritt som mulig, sånn som vi egentlig ønsker at det skal være. Akkurat nå er det best å holde seg i Norge. Vi hör här Norges statsminister Erna Solberg uppmana norrmännen att hålla sig hemma. För idag skärper den norska regeringen åtgärderna mot covid-19 efter att smittspridningen ökat. Ja, flera europeiska länder rödlistas, vilket innebär att alla som reser därifrån in i Norge måste sitta i karantän. Och i Sverige rödlistas Östergötland, Blekinge, Värmland, Uppsala, Dalarna och Örebro. Vi har med oss Terje Karlsson, Ekots reporter i Göteborg. Välkommen till Studio 1. Tack. Du har ju följt utvecklingen i Norge. Vad finns mer att säga om de förändringar som regeringen där nu genomför? Ja, förutom då att det är 6 regioner i Sverige som nu rödlistas återigen, så är det uppenbart att man skärper tonläget i Norge. Det var en samlad Erna Solberg presskonferensen idag och det här beror ju på flera orsaker, men det är... Tittar man på statistikkurvan för smittspridningen i Norge så pekar den nu uppåt återigen. Den ligger i paritet med hur det såg ut i slutet av april i Norge. Så att det är skärpta åtgärder, och man gjorde en jämförelse på presskonferensen med att köra bil där man nu ändrar sitt system. Att istället för att ha rödlistade och grönlistade så säger man nu att det finns gullistade länder. Det vill säga att man ska inte köra på gult och man ska heller inte resa till även länder då som inte är kanske rödlistade men som hamnar i en sorts gul kategori. Och så helst att hålla sig hemma. Vilka är det som blir smittade i Norge nu? Ja, smittspridningen sprids framförallt faktiskt i åldersgruppen 20 till 30 år. Och det har varit en debatt i Norge senaste tiden kring de pågående insparksveckorna till universitet där studenterna har anordnat fester, vilket har lett till kritik från myndigheter och poliser att studenterna är de som inte respekterar coronaregler och bidrar till att sprida smittan i Norge. Och hur stor är den här smittökningen? Vi brukar ju säga att Norge har mycket mindre smitta än vi har i Sverige. Stämmer det fortfarande? Ja, så är det. Nu pratar man om 357 nya personer som har smittats under den senaste veckan. Och det är då en ökning med 158 personer jämfört med förra veckan enligt Norska Folkhälsoinstitutet. Men som sagt, ser man på statistikkurvan så är det här att jämföra med i slutet av april i Norge. Sen gick det ner under sommaren, men nu i och med händelsen dels på det här fartyget i Hurtigruten där det var personer ombord som smittades men också alltså spridningen i samband med insparksveckor bland studenter så ökar spridningen igen. Och rent konkret då, hur påverkar det oss i Sverige? Ja, det är ju uppenbart nu att de här regionerna som då handlar om Östergötland, Blekinge, Uppsala, Dalarna, Örebro och Värmland. Det är framförallt Värmland där gränshandeln är stor på orter som Töcksfors och Charlottenberg som påverkas av att norrmän återigen alltså sätts i karantän om man har varit i de områdena. Så att det är gränstrakterna och även andra regioner i Sverige som påverkas mest. Och den norska debatten, hur låter den nu? Vi har ju hört att de skyller på svenskar tidigare. Gör de det fortfarande? Nej, det är mycket fokus just nu på just de här studentveckorna som pågår. Det är ju stort i Sverige, i Norge med insparksveckor. Till och med lett till att flera universitet nu avbryter de här färdigheterna som studenterna har planerat runt om i Norge. Så det är där som mycket fokus ligger i att studenter inte har tagit ansvar för att bidra till att minska smittspridningen. Mm. Vi tackar dig där. Terje Karlsson, reporter med oss från Göteborg. Tack. Ja. Och nu om förlossningsvård, för trycket på Stockholms barnmorskor är lika högt som vanligt trots att det råder en pandemi. Prognosen inför sommaren var att graviditeterna skulle bli färre på grund av coronakrisen, men så har det alltså inte blivit. Välkommen till Studio 1, Eva Nordlund, ordförande Barnmorskeförbundet. Tack så mycket. Vad är svårigheterna med förlossningsvården under pandemin? Ja, alltså vi jobbar ju på precis som vanligt. Det är ungefär lika stor brist på barnmorskor som vanligt. Med det tillägget att nu har vi haft sjukdom. Och barnmorskor har ju såklart som alla andra varit tvungna att vara hemma. Och stanna hemma tills man har varit symptomfri. Det har ju gjort att det har blivit extra skört och att vi har fått en sämre bemanningssituation. Sen har det såklart påverkan på många olika sätt för oss. Vi har ju precis som alla andra tagit hand om covid-sjuka kvinnor som föder barn. Ja. Som ska ha kontroller i öppenvården. Och där har man då fått sära såklart. Då har vi kommit igång här också med mikrofonerna. Vi har alltså onsdagen här den 12 augusti då. 2020. Jag var uppe tidigt och somnade om och upp ut. Det är väldigt kallt och så. Jag vet inte, alltså kanske hade kommit någon form av nederbörd här på natten. Det var lite fuktigt på några ställen. Jag upptäckte också att någon hade skrepat ner också på skolgården här. På Jonsbo skolans skolgård. Det var någon större kartong tror jag som någon hade förstört i mindre delar som låg på skolgården där. Som jag inte orkade med att ta upp. Det var så mycket faktiskt. Jag hoppas att personalen kan fixa det när Jonsbåsskolan öppnar snart här. Det finns väl personal som sköter städningen på skolgårdar och så där. Annars har jag i princip gått norrut här på gränsen mot den norra skogen och korsat Myckelbyvägen också där nere i Snösveden. Och tillhör Långsyttan, men det är ju inom tillhör ju Långsyttan. Och det är ju på andra sidan Myckelbyvägen där. Jag såg inte direkt några människor, alla Mats som kom på en cykel där. Kassör i kommunlistan Hedemora och jag tror jag såg en katt. Ja, jag fick sällskap av en katt som rörde lite på. Jag tror det var någon som gick också ut på husbevägen där, kunde jag se. Det var en som rörde på sig och syntes då. Tog lite rast med en banan. Bananen är tillfälligt slut också på ICA. Jag tror de skulle komma in under dagen idag. Jag tror jag en banan kvar, tror jag. Vi har referensinspelning. Det lyser rött där. Recording. Vandringsturen också publicerad. När jag är ute och pratar i mobilens mikrofon är. Ja, det var mycket kallt faktiskt, men det var lite. Det var lite mildare än vanligt, för det var mycket moln nämligen. Och sen när det sprack upp här delvis så blev det kallare istället. Jag tror det ligger på ungefär 26 grader på eftermiddagen, men det var tämligen kallt i morse. Och väldigt fuktigt och så. Det värms upp här. Jag skulle handla lite grann på ICA och så, så att det var inte så jättemycket, men lite grann det. Det var någon som satt och drack öl också utanför ICA, eller bakom ICA-butiken. Det var en kvinna som var törstig. Ja. Och sen var det till att ta sig hem då. Fick stanna och vila några gånger och så. Och på hemvägen såg jag faktiskt lite folk som både syntes och rörde lite på sig. Jag är ute och rörde på mig, men vandringsturen är publicerad. ICA-köket hade tillverkat köttbullar med makaroner och sen blev det ketchup till det. Och en liten Pripps blå. Efter att jag duschat och sen har jag då vilat, blundat och nannat kudden. X antal timmar, jag tar alltid lite vilopaus här på dagtid. Orka med. Man blir trött på tv-skärmar och dataskärmar och så faktiskt. Bitande kyla. Jag såg lite bilar också utanför de här renoverade lägenheterna här på gården. Jag tror att de kanske snart börjar flytta in där. Vi får väl se. De kanske tittar på lägenheterna till att börja med. Men jag ser. Ja, trött är man och så, men jag är i alla fall på plats här ett ögonblick. Vem som skrev att man flyr från islamiska länder. När man kommer till Sverige och Europa så försvarar man islam. Och vill bygga moskéer och så. Det är märkligt. Varför har man då lämnat de här länderna kan man undra. Det måste vara något fel på länderna som man sticker därifrån. Kommer till Sverige och Europa. Och när man kommer hit så vill man sprida islams budskap. Det är också mycket märkligt. Det är någonting som inte går ihop riktigt där faktiskt. Man borde ju vara anti-muslim alltså. När man lämnar islamiska länder. Och någonting är ju fel. När man, för att om det vore bra så skulle man inte sticka därifrån och så. Det, jag får inte ihop riktigt det där. Nu är onsdag här. Ja. Men vi skulle kunna hitta på någonting att ta upp och så. Under de här timmarna så man kan hålla sig lite vaken. Så det blir ganska höga temperaturer på eftermiddagarna här faktiskt. Det blir 26 idag. Problemet är att jag är ute på morgon tidigt och det är fortfarande väldigt kallt här på morgonen tidigt. Jag kommer ut kanske vid 5-tiden här, så att då är det inte speciellt varmt. Idag var det lite moln också där uppe, så det var lite dämpat med kyla, men det var tämligen kallt och sen sprack det upp också delvis och det blev ännu kallare. Jag såg någon kvinna som rastade en hund där ute som hälsa och så, men det är inte mycket folk man ser direkt ute här, de märker mest var inne. De håller sig mest inne här, konstigt. Tomma gator och så, man ser ju inte levande människa, men ändå. Det var glasbitter också tyvärr här i korsningen. Sex på vägen. Storgatan ligger glaskross och det är inte bra faktiskt. Det kan ju skada tassar på katter och hundar. Och cyklister kan få punka och så. Det ligger glasbitter där, men det är farliga saker där faktiskt. Någon gammal film också då på ettan här. I svartvitt. Och Norge skärper sina lagar nu. Jag har börjat öka. Med den här. Ja, det är fler som blir sjuka nu i Norge. Så att det går upp igen där. Det hade gått ner, men nu vänder åt fel håll. Så att nu skärper man sina regler. Hur risker är alla sporter som man håller på med? Sådär? Sporter och... turismen och hänsyn till... barnmorskor och annat kanske? Barnmorskor, ja. Det var intressant. Mycket drycker och så. Jag tog lite massariner och så. Så det blir en del drycker och så här. Jag har en blåsa som är besvärlig, men det funkar bra ute och så. Men det blir lite tryck och så i den, så att det är lite besvärligt att hantera faktiskt. Det är en sjukdom, men man dör inte. Det finns ingen som har dött av att pissa mycket, men det är... luktar illa och det är besvärligt och så, men det går att leva med. Och ut kom i alla fall. Och det är ganska bra period med högtryck och varmfronter just nu faktiskt här. Men det fortsätter att vara tämligen kallt varje kväll och natt. Och således också är det kallt också varje morgon. Så är det faktiskt, det är kallt. Det är kallt här. Efter en kall kväll, natt och kall morgon. Det är bara att konstatera det faktiskt. Så att det är inte milt och skönt alls här. Utan det är lika kallt och kyligt varje morgon. Men man får trotsa morgonkylan. Jag tror det ligger på 26 nu och så, så att det är ju ganska så. Men det är inte varmt och skönt på morgon direkt. Jag sov med några få människor som rörde lite på. Har det lugnt? Det är så tungt att jag måste stanna och vika och flå. Passar jag på att kolla några människor som rör på sig. Ofta det är tomma gånger. Hur man än vrider på huvudet så ser man ju inte människa, men det kan förekomma att man ser någon enstaka påse. Det värmer sig upp här. Det är ju det faktiskt kallt här. På Mörra. Fisk som suger på det. Så där fick jag byta kanal. Jag studer också på taklampan. Men den kan jag inte pilla på, för att så långa armar har man ju inte faktiskt. Det är svårt att behöva lite längre armar, men det går ju inte. Onsdag den 12 augusti och vecka 83. Jag har Klara. Om ni är helt klara så. Det fanns en radiostation i Stockholm många år sedan. Den hette Radio Klara. Det var väldigt länge. Jag har sett en svartvit bild också. Bandspelare. Ställningar som tände under Radio Klara. Men det bestod inga. Gångspett var väl med där och lite och så. Det är nedlagt, men det sände under många år i Stockholms närradio Klara. Som var namnet på tillståndet, men det delades av flera föreningar. Radio Klara många år, men det försvann. Sändes ju på kvällar klockan 21.30 tror jag man hörde Radio Klara. En halvtid föreningar som hade under samma tid på det här tillståndet, men det var inte. Tid kockiet och ande 2-0. Det så att jag kan inte minnas rådningar så att det var så tätt med programledningar och fanns det så för den tillbaka sändare där reglerna alltså fem kilometer skulle gå från sändare som. Och senare så är det betydligt starkare sändare och även annat när det kom senare. Ja, det känns bra sändare på 20 watt då. Det var den tecken. Det här med kommer upp en norr och sånt. Klaga på att det var kanske 10-5 minuter som inte kunde böjde högt under vatten. Reglerna var upp till stycken sänkrop flera slag. Idag har inte det. Hon är utnyttjad. Han nämnde Michael Jackfield. Han är inte. Ja, han var ju längre. Han hade en annan ned på ramla av. Han var inte svart på. Michael Jackson, han var ju vit i hyn. En på fyran här på Dr. Filsen på så att han är son till Michael Jackson. Någon slags rapp. Jag vet inte till nej. Ja, hur Michael Jackson har man ju grubblat. Det var någon slags övdagsleke som tog just där på något vis. Jag minns inte riktigt. Det är så länge sedan Michael Jackson är någon slags preparat var det väl. Slags. Ja. Kanske. Country 108, 24 hours a day, the best in slags narkotiska preparat. Någon slags preparat. Piller och så, ni vet. Så att man på påstod att han hade pillat på, ja, om det var småpojkar och så nu. Det var inte svart. Utan han var ju faktiskt vit och så. Mycket märkligt där. För att han hade ju stor näsa och svart. Men sen var han ju inte svart, han var ju vit. Bytte näsa och operationer, jag vet inte hur det gick till. Hur kan man bli vit i hyn? Jag kan inte fatta det faktiskt. Det är mycket märkligt. Man kan vara märkligt. Så är det. Onsdag i fall har vi men Michael Jackson var inte svart, och näsan höll på att ramla av. Det var fel på hans näsa och så där. Han såg konstigt ut. Som heter Jackson, tror jag. Det heter ju att spela. Så att det hette Jackson 5 från början. Ja. Jag tror att jag ska... Kanske några år. Ettan... Ettan visar en gammal amerikansk svartvit film med huvudet och så. Jag tror det är 40 film, tror jag. Från USA. Kommer in en gubbe med dammvippar där. Ja. Och vippar lite. Då står det vän hålla på med. Men det är dubbla heller hacka. Vinter, kanske det är i Stockholm. Växling, det är så kallt. Jag håller på att frysa ihjäl, det är inte klokt. Knappt någon sol, eller? Nej, det kan faktiskt. Kallt det kan vara. Så vi hade lite glapp, konti, vi fått lite bättre. Konti. Det är nog ganska varmt ut i middagen, men så måste jag vara tvärtom. Ja, otroligt var det. Hemskt. Bara fryser och fryser här varenda morgon. Det finns med katter som stirrar på mig också. Ligger i busk. Smyger. Jaha. Twitter flödar ganska stort. Ja. Man sitter mest då. Försöker hålla sig vaken här, men vi är så när man är uppe tidigt, somnar om och ut, kallt, kylt och blött, babblar i mikro. I mobilen och sen ska man vara pigg på natt mitt på dagen. Ja. Och sen kramp i lårmuskel också. Trångt också, får knappt plats på benen. Jag ser ju knappt en levande människa här. Med fler katter än människa. Men är det på att prata i några timmar. Vandringsturen är publicerad och sen ska man pilla på flugor också här. Ja, jag bor inte på det. Ja, det sitter en fluga på taklamp. Så många armar har man ju inte. Nej, den får väl sitta där om den sitter stilla. Ja. Ja. Det känns ju ganska varmt inne här. Det är nog ganska varmt ute faktiskt. Jag kan inte se, jag tror det ligger på 26. Varmt här inne faktiskt. Man bister kyla. Varje morgon minst. Är det ett ljud? Ja, man är försäkta, men så är det ju. Jag kan inte vara pigg att somna in nu faktiskt, det är ju så. Men vi kör och jag lägger mig direkt uppe i morgonen. Det flyger små flugor också framför mig, mina ögon här. Jag hinner knappt se vad det är. Sommar också, men det är ju text att gå. Jag förstår. Kör med tvåan. Det var så äckliga gubbar som håller på och röker där. Och det var en svarting också. Byta kanal till. Det är bara svarta afrikaner överallt. Hucklen och... Hur man än byter kanal så är det bara... Vad är det? Ja, där fick flugan på taklampan nu. Det försvann, men det... Ja. Men som sagt, vi har 12 augusti 2020. Ganska höga dagstemperatur har vi, men det fortsätter vara lite kallt här på nätet. Så det var ännu kall. Kall, mycket kall morgon här. Efter en kall, eventuellt så kom nederbörd också här. Tick. Ja, bilen ins. Ja. Mäss ut. Sen kom höstkylan och vindåsen, det blir kul. Fryser varje morgon. Mm. Ja. På vandring på bilens grå. Ström. Vi kan ju gå att äta och så vi får lite stutet med för tok crazy cray Sverige och där och den är man varnade det svenska folket för den här utvecklingen väldigt länge sedan med lyssna på de här varningarna. Det blir om vi får ut år in till det är så Bergsvän har sagt upp den här förut den gamla nu bfg.nu kan man läsa som kraten och så bf observal i flera år typ ändå inte fick låning på så var det här gick mikrofon inget no bränningen i gård stopp nya köld låter inte nytt sladd och ska riktigt yeah han är fasen intervjuad och här smalband mellan sidorna vänta tillstånd jag kan inte trycka lite varma dor ja för de ska då var igång både sända med det. Faktiskt. Om vi kör Sia tidig punkt nyaste nya köld i ryst. Jag lägger ut de här länkarna på media.com anbränningen är ställd. Land. Den gamla den svart knapp. SD-politiker politiker kallar det för svartingar. Manas lämna partiet skedde på hans Facebook-sida. Men som SD så är det ju en sida som representerar partiet är så att han är så med fria riksdagen bara med Parksebon. Hon vill rädda förorten med miljardregn. Miljarder till för... Det var det jag. Nej, där jag har kollat upp. Det tillkommer speciellt mycket. Är det mot de många brädkrakterna. Sen är det förstänkt bling digare. Att det är behöver 50 gånger polisdepartement. Ja, det var ett oväsen utan dess like. Jag fick sätta på mig både hjälm och hörselkåpor här. Det var någon som skrek i mina lurar här. Det var inte vad riktigt. Det var ett försäkligt oväsen i alla fall. Det var det ju. SD-politiker kallade alltså kriminella svarting för svarting. Det här sker via hans fejl. Han är inte så att ja. Och lämnar han inte partiet så då vet vi att det blir utdelningen än vanligt. Det bara hoppar av nu eller blir utdelningen. Ja. Han knäll invandrare för svarting ska det vara. Jag tror han är invandrare för svartingar. Invandrare kanske svarting på Facebook. Och han uppmanas ju då att lämna partiet då. Så, han kommer inte vara i det. Det är ju ganska nyligen som hade tillkommit sen rustning och förberedelse. Förberedelse. drunk, 'cause you're gone. I'm over drinking where you know in battles and chasers. Go out with the boys and not back a few, but I'm drinking over you. Tillkomna lyssnare, så är ju detta svårt tillstånd. Ja. Ja, onsdagen, då ska vi se, onsdag och Klara hade namnsdag. Det riks utan här, östra Dalarna. Och det var en kall morgon, men ganska så varmt tydligen på eftermiddagen här. Med högtryck och varmt. Men det kanske var något mildare tidigt eftersom det var lite murigt ute. Lite ute så dämpas den värsta kylan upp här. Kunde värma och då blir det faktiskt där här. Solen börjar komma framåt. Har så lite lång ganska mash också. Det är som dagar för en båda gud. Fortfarande sommar är det och vi har tryck varm från i helgen tror jag. Men sen blev det faktiskt valare här i Långsättan. Kunde jag se. Men eftermiddagstemperaturerna är ganska höga, men inte alls morgonen. Och det är också ett, som sagt, var på morgonen här ute på vandringsträttet också. Då är mobilen i flera timmar. Spelningen där. Vandringsturen ska vara. Ja, damen på fyra. Modell istället. Hon heter Jasmin. Hon blev inte fotomodell. Hon blev... Var det? Det växande måne i eftermiddagen. Vi har tvåans mikrofon. Dalagutter. Dalagutter. För nytillkom. Lyfter ofta in ibland på Svepol och tusentals finns. Det gäller att finna helt klart. Jag ska Sverigekralen om. Klockan är 17:00. Långsjötan här har den direkt ansvarig utgivning om. I rösta dag. Jag är värsta och släng. Den 29/2011 flyttade då till Dalarna och Långsjötan blev det då. Jag kollade på lärare ibland då. Det var väl i Dalsland och en och det var nere i Småland och så. Jag var färdig för en fyra i Tierps kommun i Tåbo. Men den tackar jag nej till. Så att det blev ju till slut i alla fall en lägenhet i Långsjötan här. Och så. Någonstans måste man ju bo. Dött och ödsligt, folktomma gator, men det är ju lugnt och tryggt här. Inga bilbränder och gäng och så. Man ser inga polisbilar och vaktbolag. Och så att det är helt annorlunda här uppe. Där nere var det polisbilar och ordningsvakter och vaktbolag och ambulanser och brandbilar och det mördades. Och det hände saker min tid där nere också. Otryggt område. Vallsta har inget bra rykte, allt dåligt rykte. Men Vallsta och Märsta är ju där nere och är ju Långsyttan och Dalarna som jag ser positivt på det. Ja. Von Sils också på Twitter. Ja. Schysst kanten är på 108.com. Jag ska station amerikansk countrymusik i alla fall. Och utan dem också. Faktiskt, det är inte någon. Det är inte radioreklam på country100.com. Följer bloggar, WordPress här, inlogg, webb. Petterssons.se upp. Det heter mot guldbutik i Hallunda där. Söder om Stockholm. Bil med flera maskerade personer i som körde in i guldbutik. I Hallunda sett faktiskt, det kan märka. Man kör rakt i butik. Sans blogg har utsamt wordpress.com eller min också där på WordPress Sverigekanalen press.com. Vi hälsar nykomna lyssnare välkomna. Sverigekanalen Dalarna, Hedemora Radio, Sverigekanalen direkt från Lonisberg. Tablån hittar ni på chatango.com. Det var alltså dagens tidepunkt. chatango.com. Dagens tider.punkt chatango.com. Det är tablån för de här direkt radion. Jag vill inte säga live för lite svenska. Har du streamar och så live här? Julia, hon har en blogg också. Riktiga tant Julia ses 1971, hon var talet var gammal. Ja, det var mycket. Det är en människa som kallar sig Cesar då på ett inlägg här på nyhetermedia.chatango.com med ett tillfällig. Ja, nu verkar solen tittat fram. Vi har dragit ner persienner och så för att det var väldigt starkt solsken förut här inne. Varmt med glasrutorna här. Vilka mån heter det? Augusti 2020. Lyssnare och nya lyssnare. Enligt Live Online Radio.net har vi faktiskt tusentals lyssnare på vissa radio.net, så får ni nå till vänster. Många fler ner där sen också. Sen får ni bland 13 som har upp berg. Det ska fungera. Man har en tal på station. Det här, men det ska ganska gång ytterligare kanal. Sverigekanal. Även om vi är helt. Jag är många. höga temperaturer på eftermiddaget. Ja, sommaren ska ju vara mild och skön. Det ska vara varmt kvällen och milda nätter och sen vara mild och skönt. Och sen kommer solen och värp så blir det ännu varmt. Tänket väldigt, väldigt. Och det kan vara så fruktansvärt kallt. Det är ju inte många plus man kommer ju bitande i kyla verkligen. Ibland både is och dimma också faktiskt. Gör det ju. Jag ska pröva med hashtaggen. Vi ska se på Twitter här. Jag brukar köra hashtaggen SVPool. Men det finns en hashtag som heter Migpo. Som jag ska ta. Förutom hashtaggen. Jag ska se. När de migrationshashtaggen på Twitter. Okej. Ja, det ökar också lite där. Det var 366 förut faktiskt. Finns det så? Så då. Den är bara hyperlänkar och skicka upp dem. Bilder, del och sprid dem på om det delas vidare. Men ju kan man säga. Det ska bli nyheter kommer. Frist, jag kollade upp. För att ja, utnings Facebook-politik Facebook-sidan är det att man är ju som politik. Det är också en misstänkt våldtäkt också på Twitter. Misstänkt. En kvinna. Gärningsmannen som man kan få försöker de forska på det. Kan han vara. Det var en mord också i land. Från fria tid. Ni går då så. Varför då? För att pojkar, de äldre inom gruppen var tvungna att sälja sig till andra en orhängare så ut gärningar åt de äldre. Hur stor andel ni hade kontakt med litetsbrukar åt? Alla. Så som att pengar fick panik för hemma i Marokko. La andra föräldrar krävde av dem begå dem en skicka pengar. De som bodde på gatan tog man sin tilltalstjänsten. Men det kunde vara en stor inbrott i Mälarstrand. Det kunde vara under en brott. Av de resamkommande från Syl i Sverige de senaste 5 åren, 30 som har fått fortfarande sökans hit, söker asyl. Man bland annat asylprocess till Skövde för att träffa Vigrens man. Men direkt ifrån där han hade från Marokko. Jag tycker han sa ut om en 16-17. Var det med honom? Ja. Nästa. Signal också. Det är mycket komplicerat så kanske inte upptäckt. Jag tror vi har till mikrofoner. Misstänkt brand i Skåne också här. En äldre träbyggnad vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp i Lomma kommun. Detta via Eva. En Eva på Twitter. Så, ytterligare pyramid i Skåne. Misstänks. Det är ju bränder och det brinner mycket i så. Kanske räckte. Det kan jag inte påstå. För att det verkar väldigt lugnt med bränd. Jag har en del brandkår med och så. Jag har en brandstation här som är sedan till. De har ju jourtjänst. Det verkar lugnt när bränder här. Det verkar det vara. Nu ska vi se här. Följ mig på Twitter som Lasse Dala Gunnar. Ett ögonblick. För när jag här mot ett så kommer jag. Okej, jag får. Det är man med det är väl då. Jävla Sveriges Radio. man hade rätt att på mig jag brände för många gånger. Gryngramanerna som härjade med Skåne, Österlen och så, Sandlinga och men hittar man till slut en på de här bränderna till slut även fängelsestraff, men det tog innan polisen på en person av var. Så det är för gryningspyramiden. Jag tror också att det var stora neddragningar också på lokalt i Stockholm. Jag såg en uppgift på detta. Har ni tips om nyheter och länkar, hemsidor och så vidare? Önskemål om musik och så. Så går det till oss på sverigekanalen@.nu. Det går också bra med natsol@allpost.se. 17.23, 12 augusti 20. Sverige långsuttan. Jag bodde ju förut i Märsta, men åren har ju verkligen gått och att tjata i evigheter är ju inte speciellt. Jag vet inte riktigt hur man ska hålla på och tjata om Märsta så mycket direkt, men det är ju sådana gamla hemtrakter. På Märsta tror jag att Sigtuna bygden på UNT men det går inte att komma. Kolla så här och då Sigtuna bygden t.se Sigtval tidning och Märsta sen datastagar och eftermiddag. Vidare så vi har tillstånd för det är väldigt svårt 15 så att det är för. Men just det andra tiderna är så lätt det är svårt enkelt. Jag har inte riktigt och sovit men det är alltså renoverat 8 lägenheter på gård år och 3. Säkert lämna lägenhet. Ja, jag tror det var här som de. Jag hann knappt se stockar så här. Det är en enda lägenhet försvann de också. De var borta allt tom. Så att det måste när jag inte var hemma. Och det gick. Har några hucklen och så, svarta hucklen. Sån hösten 2009 här. Golv, ut med container och in med nytt. Det surrar runt. Det är inte 12 tog det långt också. I 12 kommuner är det 17-18 stycken. Det är ju jätter här i våra kommun. Här är vi någon för det truf som och därför den här personen här på den egen som inte tycker om BBC. Ja. Men tyvärr så är det åt fel håll. Norge där så att de har skärpt sina alltså för dem. Vilka länder och vilka länder backa och så med kan det. Vi har ju dagliga direktsändningar här. Det är svårt med exakta det. Man ser det ut, utan det får ni höra när jag hörs i era lurar eller kanske högtalare. Många lyssnar med sina hörlur. Ofta trådlösa så. Ofta via mobiltelefonen. Och det går att lyssna via sig också. Loa fackehandlar också. Nej, han kan jag inte se på X, men han är på televisionen här. Den här sommaren var mycket märklig. På olika... Ja. Väldigt konstig sommar. Ett... allt kyligt och blåsigt. Märkligt väder inställt och det finns inga evenemang i någonting. Att det är inget våren brukar vara väldigt Maj var ju katastrof. Det var ju fruktansvärt kallt. Det var ju rekordkyla faktiskt. Det var ju kraftiga snöhörj också på just det. Nu var det tydligen rekord i Ryssland. Kunde man se på en sån här nyhetsrubrik där. Tider som tog upp. På ettan visar man från England. Och jag hade ett tant som berättar om ett område någonstans i England. Ofta får man ju se från stora städerna. Men England och Skottland och Wales och Irland har en fantastisk natur. Med höga berg och så vidare. Det är mycket vackert faktiskt på landsbygden där. Men det är många som bor i de stora städerna som... en mycket, mycket vacker natur faktiskt. Som man ibland får se. Men ofta är det från de stora städerna. Ja. Jag tror jag hade lite grappkontakt i början. Det verkar... Igår hörde vi lite grann på MP3-filen med Kväll med Svegot, men den är på 4 timmar och efter ett tag blir det bara tyst där. Efter 2 timmar tillåter den gå som en slinga för det blir timmar. Varför det är så vet jag inte, men jag kan inte redigera det. Så att det varför blir det bara en del av den här MP3-filen med Kväll med Svegot. Ja... Men man kommer ut och man får klä sig varmt. Det fattas ju bara vintermössa och vinterjacka och vinterbyxor och vinterhandskar. Så är det precis som på vintern. Ja. Det finns ju ingen värme alls på morgonen. Bitande kyla. Ja, det är samma visa varje morgon. Ettans mikrofon också är lite mörk. Och här är vi tvåans. Och nu är de tillsammans här och misstänkt 17.21 har vi misstänkt rattfylla här i Solna. Stoppas i Skytteholm står det. Jag vet inte var det ligger, men det ska tydligen vara en RF eller en rattfylla här i Solna. Jag vet, polisen Stockholm via Twitter. Skytteholm, ja det... Jag har ingen aning om var Skytteholm ligger faktiskt, men det... Det ska tydligen ligga i Solna kommun. Det var någon polispatrull som uppmärksammade någon bilist som kanske körde lite udda. Kanske vinglar mellan olika filer och så. Sånt kan ju förekomma. Jag kan upprepa också att all Dalamedia är betalväggar här uppe. Det kan vara Falukuriren och Dalademokraterna och Södra Dalarnas tidning och Mora tidning och Borlänge tidning och Avesta tidning och Ludvika tidning och allt vad det heter. har varit på talväggar nu till 100% här faktiskt. Så man ser en rubrik och man kan se en bild och man kan se lite grann av texten och sen tar det bara slut. Så att det inte är mycket att ta upp från Dalarnas tidning och allt vad det heter. Det är mycket sådana här olika. Men det är betalväggar och de har ju dragit ner på. Personalen har dragits ner och så. Det har och så vidare. I Gävle så har man samma tryckeri också faktiskt där. Det här Arbetarbladet. Och även Gävle Dagblad tryckeri. För att spara. Så bra för PK-media längre. Eller gammal media. Det som vi benämnde som lögnpennor förut. Som Sverigepartiet byggde i Stockholms närråde. Lögnpenn. Ja, men jag minns ju mycket väl att vi hade sändningar. Jag har ju pandemäng. Men jag kan inte hålla på och pilla på faktiskt. Det känns som... vad ska man säga? Ja, stenåldern. Ja. På 47 ut, nu måste vi vända. Men vända på kassettbanden. Oj, nu gick kassetten av också. Oj. Jag får hämta lite tejp. Jo. Ja, lite lättare att tala för. Det är kassettdäck, kassettband att hålla på faktiskt. Väldigt besvärligt tycker jag. På den gamla. Man hade 47 minuter på sig att spela in och så skulle man vända på kassetten och så vidare. Så det är krångligt. Men det var ju så man höll på. Och det lät väl sådär. Det blir bättre kvalitet faktiskt på det här digitala. Tycker jag faktiskt. Det är en väldig skillnad på hur det var förut. Så att det låter bättre och så. Hålla på att vända på kassettband, det är ju inte klokt. Det får komma lite vansinnigt. Men det är några år sedan som jag det gamla, den gamla tekniken kan man säga. Ja, det är väldigt vackert i England och så. Gamla slott, fästingar och otroligt fin landsbygd där. Som jag ser på ettan här. Grönt och fint. Ja. Kent och Isaksex Way. Oj! Oj, gammal järnväg. Ja, här kommer tåget. Ja, det backar också här tåget. Ånga och kol. Han hade hörselkåpor på huvudet där. Ja. Jag får inte fram någon länka heller på WordPress här. Det är konstigt. Det är mycket märkligt. Men det var ju kol och vatten som man... kunde driva tågen på från början. Sen kom ju det elektriska faktiskt, men det dröjde ju. Men redan 1900 Malmbanan eldrift till exempel, 1926 kunde man åka eltåg. Eltåg faktiskt kunde man åka eltåg mellan Stockholm och Göteborg redan 1926. Det är ganska tidigt faktiskt. Stockholm-Malmö kom väl senare i innan hela den sträckan var eldrifter. Ja, det var ju kul. Mycket märkligt faktiskt. Det är svårt att förstå för det är så. Ja, ganska kul. Det är veterantåg. Gamla tåg. I England där. Jaha. Lätt att stoppa ner. För att göra hyperlänkarna att dyka på. Ja. Nu är det att antingen en bil också. På ettan. Verkar som månhet. Vet inte. Då är den i Englands skånd på tv. Ofta från London och stora städer. Jag tänker på Gary Moore-plattan som kom 87 på The Hills. Med Gary Moore, men han hittade på ett hotellrum med flickvän. Jag har aldrig fattat varför avled, för jag är ju bara 5 år, tror jag. Ja, men det kanske var något tom. För han gick ju bort det. Minns sagt, det var ju, han blev ju inte 60 år då. Det var lite, han hade ju gått över till musik och så faktiskt där, delvis i alla fall och så. Han har kritik mot det där. Jag menar på att han måste ha rätt till också. Han blev ju mest, han körde ju faktiskt sitt Finlis ett tag. Jag har några plats från 70-talet, då var han ju gitarrist ett tag i alla fall, sitt Finlis. Med Black Rose-plattan och så, men det var han ryckte in där som gitarrist. Han kände ju Philip Lynott. Ja, han var på tv. Philip faktiskt då, svart. Splittrade upp en handsjuk. Tog sig in någon slags överdos. Och det är med och sångar då. Dels och allt. Det gäller att hålla från dessa folk. Man ser inte så många numera. För USA är det fast lite överallt. Det är som snus. Senast abort. Som får bara sådär. Dålig stil, det kan det snu och sen kan jag ta hem. Det är suttan fy. Ja. Jag brukar nämna Petterssons blogg. Det kan vi upprepa ofta här. Ny tillkom lyssnare i och för sig där. Petterssons blogg. Kanske känner till den, så får ni gå dit. Till då i bokmärkte. blogg.se. Presentera som avgivit. Ja. Här gäller det att vara ute och röra på sig och trotsa. Det tar på krafterna och det är, i princip så är det man ju vinter, bara vinter. Till jacka och vinterbyxor och handskar med mössa på huvudet. Rånaluva så har det inte så jättestor skillnad egentligen. Ja. Men det kyls ner väldigt bukten och så är det kallt på morgonen faktiskt. Det är ju... Ja. Ja, England på ettan. sig blåsa. Lite på en soffa. Over the Hills and Far Off. Mycket bra låt också där med Gary Moore, verkligen. Ja, jag visste han gick ju ur tiden. Tidigt. Det var dödsorsak i Moore, det fick man inte veta. Jag har i alla fall inte sett riktigt varje tid och så väldigt tid. Men stämplar ganska höga nu. Och anledning ska jag säga. Med en nedkylt här. Man får ju klä sig väldigt varmt och ge sig ut. Så bister kylt. Jag ska säga att formalian finns i textform och ändringar av servrar. Det är sådant. Det finns en nytt.chatango.com. Senaste nytt.chatango.com. Senaste nytt.chatango.com. Hittar ni bara över adresser. Senaste nytt.chatango.com. Ja, det var för att sätta på för här nu då. Det är sådana konstiga ljud och så. Jag ser en senut.com om Tabon dagens tid. Tabon.com Sverigekanal.com Dalakanal.nord. Det går bra att söka på Google på internet. Så WordPress, Twitter och så vidare. Och någon så grov publishing. Det blir rätt då. Så blir det dags att då. Skett vid fler. Tydligt. 1623 utan körkort där. Det är väl eller men alltså Twitter stelben Twitter ni som är och för det också stelben också på Twitter. Följ mig på Twitter då Twitter. Och spellistan har vi serveradresser sommar live där och det kan bli lite antenna i borta. Nej, det är mikrofonen där borta kanske. Ja. Summertime, I can, honey. American. For American Dream Music, paid. Week Harold, seen a big Montana, driven up and down the coast, London, Paris, paradise. But ain't got much memory of the scenes, come to think I missed them all. And damn, babe, it's all your fault. No matter where we go, no matter what we do, if you're there, girl, I've got my eyes on you. Don't matter where we've been, no, there ain't no better view than you in my arms with my eyes on you. With my eyes on you. With my eyes on you. With my eyes on you. With my eyes on you. Speak life from beach, you and me. That sunset clear in the night. You still talk of God. Got all in two. Might as well have stayed in the room. No matter who, no matter what we do, if you're there, I've got my eyes on you. Don't matter a bit, me no better view than you and my. With my eyes on you, with my eyes on you, yeah, with my eyes on you. Don't you remember Times Square? And people counting down everywhere. 2001, I didn't care. So baby, you were there. And we couldn't stand. No matter where we go, no matter what we do, if you're there, girl, my eyes on you. It's been a red of you and your eyes on you. Way around the world, girl, you're my eyes on. We can be on any street, any party, any room. I'll be there all night with my eyes on you. Don't matter where we've been, no, there ain't no better view than you in my arms with my eyes on. Won't you come roll with me, slow, fast, full, girl, where every time takes us, hey, with me down this old road, only where we'll go, no matter long as I've got your love, I don't, looking into some, another way, baby, and don't put me, got it, I don't ever wanna know, this right beside, say, head down, you can fall asleep while you dream. Life ain't nothing but a dream. Don't wanna be cruising through this dream without you. I don't ever wanna wake up looking into someone else's eyes. Another one, baby, on the other end. I don't ever wanna wake up into some. Country 108, the biggest country songs. Slamming, rubber jamming, local gun radio. Pick him and they're heading to the rodeo. Never warning, girl, you better mom. I was in, but the fun button waiting. Grab him to the honky, don't be loud. Crowds really want the boomer, it's your lady. Hey, no sun comes out, giving comes rough. Hey, going down till the sun comes up. Whining, dancing, midnight starts a hard romancing. 1 o'clock, that truck is rocking. Two will stop and break to check the clock at three. They're right on where they want to be. And 4 o'clock, 5 o'clock, at Rooster's Crew. Ain't going down till the sun, ain't giving in till they get enough. Go around the world in a pickup truck. Her folks don't know he's also clean. The horse is fed. They say she's grounded till she's dead. Well, here he comes around the bend, slowing down. She's jumping in. Hey, mom, your daughter's gone and dead and gone again. Yeah, that's a drink. Yeah, yeah, yeah. Country 108. Country 108. It was yesterday, it was years ago. We're singing it heard on the radio. Songs could save our souls somehow, some way. We was falling fast, we was jumping in. Blue jean halo hanging off American kiss like them. Every time and it blew away. Do you turn it up each single time you hear more like it then? Like we did when? Do you close your eyes? Does it make you laugh? Do the memories take you back? Every shy back, Jack. And you play. Yeah, we were growing, breaking good, rock and roll. Where's the girl every night? I blow a crack that summer in your holding hand every. Do you turn and sing along every time you hear that song? Like we did then, like we did then. Do you make you laugh? Do the memories tick? You see, I am way back when I was Jack and you were dying. Chevy Cheyenne, way back when I was Jack and you were dying. Yeah, way back, way back when I was Jack and you were dying. Yeah, do you close your eyes? Does it make you laugh when I was Jack and you were dying? Back. The station for his country music. And now, the hour of America's country music. This is Country 108. Country 108. 70s, 80s, and today's country music. Everybody sounds the same, but we all born and we all whether rocks or arena door. Everybody wins the team, slow rolling on me. Everybody's got home jeans from that way or not. Turn it up and sing along. Wait till the daylight's gone. We all knock off the edge around five. Falling up from a kiss on Friday. Now who ain't got a dog that they love like a brother? Now who ain't ever tasted better cooking than their mother? Now who ain't got a story to tell? Made it through some hell. Who don't love somebody? Don't miss somebody. If you're down, sing with somebody. Turn it up and sing along. We all work till it's gone. We all knock off the edge around. Fall in love from a kiss on Friday night. We've all. Country boy, yeah, we're trying to survive, so raise them high. Turn it up and sing along. We all work till the daylight's gone. We all knock it around five. Fall in love from a kiss on Friday night. And we've all had a broken heart. We all closed down a few good bars. Take a look around, y'all, tell me I'm wrong. The whole wide is one big country song. It's just one. Country song. the eyes in my plastic cup. Yeah, yes, man, fill her up. Tell me something that I don't know. Cause this world's been kicking my life ain't been a friend of mine. Lately I've been feeling low. And she looked back over her shoulder at the sign up on the wall. As everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Nobody's gotta worry about. Don't go hitting that panic button. Ain't worth spilling your. Everything's gonna be alright. Alright. Alright. So I nodded at that. Dropped a few butts in the maze. Felt those good old neon vibes on. And whatever monkey that was on my back, he jumped off just like that. Into the deep blue sea. I look back over her shoulder, thinking about the sun hanging up on the wall. Say, everything's gonna be alright. Everything's alright. Nobody's got on nothing. Don't go hitting that panic button. It ain't near as bad as you think. Everything's gonna be. It's gonna work out. Come on and see. It'll be alright. Everything's gonna be alright. And nobody's gotta worry about nothing. Don't go hitting that panic button. Ain't near as bad. Everything's gonna be gonna be alright, alright, alright. Everything's gonna be alright, gonna be alright, gonna be alright. Everything's gonna be alright, it's gonna be alright, it's gonna be alright. Be 108, 24 hours a day in country music. I hear you just got took a month long hard loan, and you all smiles at the wedding, and you cried when you kissed the groom. I got no invitation, I guess the mail need. But old thing in slow motion, every night as I try to sleep. My buddy John said you look real pretty, and you acting like you were in love. He said the preacher asked for objections, and he thought about standing. I told Jack if it's cause you would give me who said I think me. It could have been me. Stack you, I dreamed you. Could have been me. I don't ever told you that I went out in the rain. I even carried it around in my pocket, waiting to say the right thing. I pulled it out here, but the diamond had lost its shine. Well, I know how it feels, cause my eyes grow dim. I think could have been me. down. Here we are, I put our old bone tail up and say you a soul mile in the dump and crook down a mess out of town. With your Chevy kid, hell of a lot left in man, you make it in the room. Living and singing more in the sweet light up and tired. Parking grab guitar and strum a couple guys. You out of window, down a blast through the middle. Every little baby down, cruise runs through the middle. It's brand new head, head up in it. Baby, me roll around. No cool. Oh, yeah. Country 108. You see her song at the bank and why you see the nano dog that's in hills and do your brown of you home is what came brown the door. I've never get a name. Got you all bound home. This young feeling is maybe no that I'm doing tango. You did not tell. Maybe that's the damn thing for homesick. And feeling what we don't like always hold on. If he's on here's remember how cool it out just watch let it at home take a ride down. It says now, say, soldier, go get it. I was born.